Nataka kusema kwamba baada ya kuwa ya kugusia katika siku mbili zilizopita kuhusu website ya Al-Hidayah na wasimamizi wake, sisi tunazungumza kuhusiana na watu mbalimbali, hasa munharifun wanaokwenda kinyume na dawa salafia, au ambao wanaifanyia vitimbi dawa hii kwa kudai wao ni katika wao na hali ya kuwa hawamo, na kutaka kuipiga vita dawa na maduati kwa ujumla. Huwa mara nyingi hatunyamazii, hasa inapokuwa jambo hilo lina athari. Kadhia ya Hajawira, yani wafuasi wa Yahya al-Hajuri, sisi tumeshaizika, ni madfun. Kadhia hiyo ni madfunatun, tumeshaizika kwa sababu yaliyozungumzwa kuhusu wao, alhamdulillah, yamekuwa wazi. Uongo wao umebainika, upotevu wao umebainika, si hapa Tanzania tu bali ulimwenguni, baada ya maulama kuzungumza na kubainisha sehemu ambazo zilitetereka na watu wakawa wamechanganyikiwa, hawajui kufanya. Ahlul ilmi walipozungumza na wakamzungumza Hajuri, Allah tabaraka wa taala kwa taufiki yake akawaongoza wengi katika waja wake ambao walikuwa wanatatizika, na wakafahamu kwamba huyu hayuko katika mrengo waliokuwa nao masalafi. Akazungumziwa kadhia yake ikawa imekwisha, na sisi tukafanya hivyo hivyo, lakini baada ya kimya kirefu kama mnavyofahamu. Wao walipokuwa wakitaka sisi lazima tuseme, lazima tuzungumze, tukakaa kimya, na tulipoamua kuzungumza tulizungumza hasa mpaka watu wakaona kwamba hakuna mada nyingine, ni hizo tu, basi yatosha. Mpaka tulipojiridhisha kwamba sasa imetosha, tukaacha. Na watu kweli wakawa wameelewa, walikuwa wanafanya tashwishi kwamba watu waondoke katika markazi hizi, uende Albani, uende wapi, ikawa kuna kampeni hizo. Lakini Allah akaleta masala bila aks, ikawa kinyume chake, ikawa waachwa wao sasa, watu wawaacha wao. Hii ndio hali halisi ilivyokuwa, na marakizi zetu zikawa zinaendelea kama kawaida, tunashughulika na durusi zetu, hatuna habari nao tena. Na nikatangaza tena kwamba pia sasa hivi hatuna wakati wa kuwazungumza wao, yale wanayosema ni yale yale tu, isipokuwa wanafungua funguo katika ulumi, wanaangalia zile zile zitangulia, hoja zitangulia huko nyuma, basi mtu akija kashahifadhi, kashaandika, anasema au aandika hifadhi asema, lakini hakuna, huwezi kuona kwamba kuna jipya limekuja kutoka mtu kutoka kwake. Ukirejea katika ulumi utakuta ndio yale yale tu, yale yale ya zamani ambayo ilishaisha. Kwa hiyo sisi tukaamua kuyapuuza, hakuna mapya, na kuyazungumza ni kutaka kudhihirisha uwepo wao, na wao wataka hivyo. Kwa hiyo wanajaribu kutumia lugha za kutufanya kama vile wanasema lugha za kumtoa nyoka pangoni. Sasa sisi si nyoka, na wala lugha hizo sisi hazitushawishi. Tunaweza kuvumilia tukanyamaza kwa maslahi ya dawa na si maslahi ya nafsi zetu, wala hatuwezi kujitetea kwamba fulani katukana, fulani kasema hivi, maanake lugha chafu na lugha za matusi. Alhamdulillah, wao wanaongoza katika hili, kuanzia kwa shekhe wao mpaka wao, kwa sababu wao wakisema wanamwiga shekhe wao. Shekhe wao ana kamusi ya matusi, lakini ukiwazungumza wao kidogo tu, basi wanakuwa roho zao ziko juu na maparika, hawezi kuvumilia. Sasa nazungumza tena kwamba mimi siwezi au siko tayari kuwajibu wao, kadhi yao tushaizika, na si kwamba hatuwezi kuwajibu, kwamba tushindwe kuwajibu. Na hili lina ushahidi wa kwamba tumezungumza kiasi cha kutosha yale yaliyozungumzwa na maulama na mingine ambayo ni yetu. Alipokuwa Abdul Karim yuko hapa na akizungumza uongo, tulikuwa tukimjibu sisi, na mambo mengi akawa anashindwa kujibu, anashindwa kueleza mambo mengi tu tumeyazungumza na yeye akawa hawezi kuyaeleza, na mara nyingine umfikishie habari za uongo asema tofauti. Na kwao ni shehe mkubwa sana alikuwa hapa, lakini tabia yao nkawa vile Mayahudi, ukiwa na wao na elimu, ukikusana nao elimu huna tena, hujui kitu. Sasa ikaja kadhia, imejitokeza karibuni au siku mbili hizi kadhia ya Al-Hidayah. Mimi nikaizungumzia Al-Hidayah na wamiliki wake, kwa sababu tutazungumza mpaka pale tutakapokuwa tumejiridhisha kwamba watu wameelewa. Nilizungumza mimi kwa sababu moja ni kutabara na website hii, kwamba mimi sihusiana website hii. Wale waliokuwa wakidhani kwamba mimi nahusika, mimi sihusiki nayo. Hili nimelizungumza na nitaendelea kulizungumza, na sababu nimeitaja kwamba mimi sihusiki na website ya Al-Hidayah. Kwa hiyo watu wanaosikia wamelifahamu hili. Jambo la pili ni kubainisha kwamba wasimamizi wa website hii ya Al-Hidayah kwa sasa ni wafuasi wa Hajuri, wanafuata mrengo wa Hajawi, na pamoja na kwamba wanasema, baadhi yao walikuwa wakisema, na ushahidi tuko nao, kwamba wao hawako katika kundi, yaani hawana kundi maalum. Wao wanachoangalia wote ni masalafi. Wao wanaangalia, wanatusema kwamba wote wanaona walikuwa ni masalafi. Wanaweza wakalipinga hili, lakini mimi na ushahidi nalo, kwa maana ya kwamba mashekhe kama kina Sheikh Rabie, wakina Sheikh Al-Fawzan, wakina Sheikh Ubaid, kina Sheikh Muhammad Hadi Al-Madkhali, kina Sheikh Zaid Al-Madkhali, kina Sheikh Yahya Al-Najmi, kina Sheikh Abdallah Al-Bukhari na wengineo, hawa wote ni masalafi, na Hajuri na wafuasi wake pia masalafi. Nitakuja kueleza haya mimi nimeyatoa wapi. Kwa hiyo wao wasema hatuko kwenye kundi, lakini kihakika hasa, na ndio maana ikawa wamefikia kuchanganya sasa katika website yao, ikawa wanaziweka darasa zetu sisi na wanaweka darasa za baadhi ya Hajawira, zote ziko pale kwa dhana hiyo. Wa ila ilikuwa hawana sababu ya kufanya hivyo, ima sisi ima wale. Lakini ile kudai kwamba wao wanaona kwamba hawana tahayuz, hawana jiha fulani, wote hawa ni masalafi, ni ikhtilafu tu za kawaida. Huu ndio ulikuwa ni msimamo wanaoudhihirisha, lakini kwa hakika hasa wao ni Hajawira. Kwa hiyo hili nilikuwa nataka kulifahamisha kwa watu walifahamu, na nitalifahamisha zaidi hii, lakini nimeligusia kwamba hawa vijana kwa sasa ni wafuasi wa Yahya Al-Hajuri. Pili, jambo la tatu pia nimezungumza kwa sababu ya kampeni zao chafu walikuwa wanazifanya, wakifanya ushawishi hasa bawaziri na vijana wake, maana mara nyingi yeye hasemi, lakini huwatumia vijana wake wakiwashawishi baadhi ya wanafunzi, na baadhi yao wako hapa, kwamba waondoke waende wakasome Albania. Na ushahidi huo upo. Kwa hiyo hili pia hatuwezi kulinyamazia, lazima tulizungumze kwamba kitendo anachokifanya ni kitendo cha dhulma na ni kitendo cha khiana. na ni uadui, kwa sababu huwezi ukafanya kampeni kwa sababu mtu tu wamsaidia ukamwambia aondoke aende mali, kwa sababu tu unamsaidia vitu fulani. Kama ikiwa huna chuki, huna uadui, huna kiana. Kwa hii pia ni moja katika sababu iliyopelekea kulisema hili na kuwatahadharisha wao. Nadhani nimefahamu na nililitaja. Jambo jingine ni kitendo cha kuwatumia baadhi ya vijana ambao wao wanaona kwamba ni mashehe zao, kwa sababu wana elimu nyingi sana, wamehifadhi sana, na hili pia wamelisema, kuwatahadharisha baadhi ya ndugu zetu, baadhi ya ikhwa, kwa dhulma na kuwasema vibaya bila sababu zozote. Na hili ni kwa kusikia maneno ya huyo mzungumzaji Abdullah Juma, alikuwa akizungumza kuhusiana na website za masalafi na baadhi ya ikhwa, mfano website ya wanachuoni.com, firqatun najia, kadhalika duat salafia kitu kama hicho .tz, na markaz pongo. Na akamsema akhi yule Abubakar Khatib, Allah muhifadhi, akamsema vibaya kwa lugha za dhulma. Na mimi nilisikiliza ile audio yake kiasi fulani, na pia ni kwa sababu hiyo nikazungumza kulibainisha hili. Kadhalika nikagusia kadhia ya kwamba katika sababu zilizopelekea kuzungumza ni pale wanapoeneza uvumi katika miji kupitia watu mbalimbali kwa kufanya mani, kwa kusimbulia kwamba wao wanatusaidia sisi, na sisi tunapokatiwa misaada ndio tunawarudi wao, tunawajibu wao. Wanazungumza kwa kujenga dhana ya kwamba sisi tunaomba misaada kwao, au wao wanatusaidia sisi, kwamba sisi kuna misaada tunaipata kutoka Al-Hidaya inakuja hapa Markaz Ibn Taymiyyah, ima katika markazi au sisi bil khusus. Na haya ni maneno yamekaririka karirika mara kwa mara, kwamba hiyo ndiyo sababu kwamba sisi tumekatiwa misaada na nyinginezo. Sasa kwa masikitiko ni kwamba haya niliyozungumza nikaotolea ufafanuzi, yote haya niliyagusia katika kalima ya kwanza, na hili la misaada nikaligusia katika kalima ya pili katika kuliweka wazi zaidi. Kuna kijana mmoja aitwa Muhammad Isa, akaandika makala moja akamrushia mmoja katika ikhwa, akitilia mkazo, akieleza haya ninayozungumza mimi, kwamba sisi tu kimaslahi tumekatiwa misaada, ndio maana mnababaika, mnasema watu kwa dhulma, kwa khiana. Kwa hiyo bado anaendelea kusema kana kwamba kulikuwa kuna misaada inayokuja hapa kutusaidia sisi. Kwa hiyo kwa sababu wameondosha misaada yao, kwa hiyo tunawafanyia dhulma sasa. Kijana huyu akaandika makala nyingine leo mbili, sijaana ulini, lakini mbili ndefu kabisa. Lakini kwa masikitiko ni kwamba anaonekana ni mtu ana akhlaq, labda umagharibi umemwathiri sana. Unajua watu wanaishi nje za kimagharibi za kikafiri huko, wana hatari kubwa sana ya kuathirika kitabia, kwa sababu mtama uko namna hiyo. Kwa hiyo inaonekana ni mtu ameathirika kiakhlaq, akhlaq zake haziko nzuri. Na kuna akhi mmoja alinipigia akanambia, akaniuliza jana, umepata, umesikia kuna ujumbe ameandika radi, ameandika bawaziri, lakini yule bwana ana tabia anapofanya mambo, anapofanya majadiliano na watu anaandika yeye kisha anawaambia vijana wake watume. Mimi sitaki kuchukua dhana hiyo, lakini ala kulli hal vile utakavyokuwa, mimi nitakuwa namjibu bawaziri kwa sababu ndiye niliyemzungumza. Kwa hiyo kama kuna mtu amjibia hajibu mwenyewe au ajibu yeye, atajua yeye mwenyewe, lakini mimi nazingatia kwamba ni yeye, kwa sababu yanayozungumza yanamhusu yeye, na kama si yeye basi akane kwamba hayo yanayotajwa hayahusiani na mimi. Lakini vijana wake ndio wanaosambaza ujumbe. Sasa vijana hawa, kwa sababu jambo la kushangaza ni kwamba kwanza anaandika hata kanuni za uandishi ajui, ajiandikia tu, na huyo shekhe mwenyewe amesoma mambo ya uandishi wa habari, ndio jambo la ajabu. Sasa uandishi wa habari wake sio unamsaidia kitu gani? Haya yote niliyoyataja mimi hakuna hata moja alilolipinga, ndio jambo la ajabu. Sasa isipokuwa akawa anafukua mingine, mtamtaka mimi Abu Mansuri kesho tukishafanya darasa letu, tukimaliza wakati wa ziada, nataka mimi atoe maelezo na ufafanuzi juu ya yale aliyoelezwa na vijana wa bawaziri kwamba ndio msimamo wao kwake. Takanieleze kama vile alivyonieleza. Sasa wao wanadai kwamba unachukua habari za umbea umbea wa ukuta ukuta. Kwa hivyo wewe mpigia simu huyu mwanafunzi, wazungumza naye, sema kadha kadha kadha kadha. Mwanafunzi anakuja ataka ushauri, bwana kuna hili na hili na hili na hili na hili. Fulani kanaambia hivi na hivi na hivi. Sasa ni habari za kuokota ukuta vipi? Utazihitaji kwamba ni habari za kuokota ukuta, kafa bil mar'i ithma an yuhaditha bikulli ma sami'. Mbona wasitumia hadithi mahali ambapo sipaki? Kwa hiyo hali iko namna hiyo. Jambo jingine, al-akhi Abubakar Khatib, nimemtaja kwamba yeye katika watu walioshambuliwa na kuambiwa maneno makali. Sasa anasema machukua habari za wambea. Sisi kwetu Abubakar Khatib si mbea, ni mtu namfahamu. Nilikuwa simfahamu, lakini wakati tumemfahamu, tumemuona, najua na naye na nakubali habari zake, na hakuna sababu ya mimi kutokubali habari yake kama kuna sababu ya msingi inayosema kwamba mimi nisichukue habari yake. Kama unayo hoja ya msingi kwamba haifai kuchukua habari kutoka kwa huyu, ilikuwa aandike kwamba wewe hufai kuchukua habari kutoka kwa huyu kwa sababu moja, mbili, tatu. Lakini bawaziri kwa sababu hayo hayajui, wala hana kama wewe ni mtu idha khaswa mafajar, ndio tabia yake. Sasa katika maneno niliyozungumza mimi, nikasema nilitaja neno kuganga njaa. Sasa watu wako huko wanaganga njaa, sije watu walifahamu vipi masala ya kuganga njaa. Sitaki kulipoza neno hili kwamba nataka kuleta taawili, la, nazungumza kama lilivyo. Kuganga njaa maana yake nini? Maana yake ni kuombaomba, au maana yake ni kuganga njaa, si mtu kuhangaika kutafuta maisha. Sasa watakao tuambie wao wamefuata nini kule Ulaya kama sio ndio kutafuta maisha? Kama siku ndio kutafuta maisha mazuri, wamefuata nini? Sasa wawe watu hawa ni ndugu zetu sisi watuhusu, au hawa si ndugu zetu katika nasabu, wawe ni marafiki zetu au si marafiki zetu, lakini wako Ulaya wamekimbia huko, na wengine wamekwenda kama wakimbizi, wamefuata nini? Hebu tuambie walifuata nini kule. Sasa ndio maana kuganga njaa huko. Na kweli wengine njaa wakaiganga wakafanikiwa, wengine ndio hivyo wao kazi yao huko, wanashangaa shangaa tu mambo ya watu. Kija sifia Ulaya tu. Au mlikwenda kwa ajili ya da'wa. Da'wa, sio? Toka huku umeenda kule da'wa, ukalingania kule, sio? Si maneno ya kweli. Kwa hiyo watu wako kutafuta maisha. Kwa hiyo wao wanasema kwamba mbona kuna marafiki zenu wako kule, akataja baadhi ya maeneo walipo, kwamba hao mbona hivi. Sisi hatujasema kwamba haifai kuwa na rafiki aliyoko Ulaya. Sima sharti mfahamu maneno. Bali tunachokisema kwamba walioko Ulaya na miji mingine ya kufuru kwa maslahi yao na familia zao. Mara nyingi tunawanasihi watu waondoke, mazingira ya malezi ni magumu, mazingira ya kiimani na mingineo ni magumu, pamoja na kwamba wengine wanasema hapana, huku kuna Uislamu zaidi kuliko huko, bado wamengangania wenyewe. Lakini sisi tunawanasihi watu, wawe ni marafiki au si marafiki. Kisha akaanza kusema, anazungumza watu ambao mimi sijui, sina taarifa nao, sijui unashirikiana maibadhi, sijui unafanya, mimi nitajua hiyo mambo hayo. Na kazi ya kufuatilia maisha ya watu, kuchunguza kwamba ashirikiana nani, aingia na nani, si kazi yetu sisi. Wewe kama wajua jambo ambalo ni la mukhalafa, aliseme kwamba huo ni mukhalafa. Mimi nitajua hiyo mambo yenu, kwamba fulani anaenda disco, fulani aende, mimi nitajua hiyo mambo. Sima unaona nyinyi wenyewe huko. Sima tukamwambia mtoke. Sasa kuna mambo mimi nitakuja kuyazungumzia mara nyingine, lakini kwa sababu ya wakati wetu ni mdogo na tuna darasa baada ya isha, kuna nukta nitakuja kuzizungumzia hapa ambayo huyo kijana amezigusia katika hiyo makala yake, ambayo haina mwelekeo wa kielimu wala harufu ya kielimu hata chembe. Nitakuja kuzungumzia biidhnillah. Moja katika hayo, kipindi cha semina, kwa sababu sasa hivi kutokana na mawasiliano ambayo yapo, mimi nina uhakika kiasi fulani kwamba baba waziri anahusika katika maelezo haya na mengineyo, amejificha tu kutokana na taarifa, baadhi ya taarifa. Taarifa zenyewe ni kwamba anadai kwamba, au vijana wanadai kuhusiana na suala la msaada, kwamba sisi tuliwaomba msaada wa mimi binafsi kupitia ahali yangu, kwamba nimewaomba msaada, kwamba sisi huku hali zetu mbaya sana, tuna madeni madukani, tunadaiwa hivi kadha wa kadha, kwa mtusaidie. Kwa hiyo wao wakaona dharura ya jambo hili namna lilivyo, kwa hiyo wakaamua wachangishane watuletee pesa. Wa huwa min al-kadhibin, wallahi wa huwa min al-kadhibin, na yeye katika waongo. Anasema maneno haya asema uongo, kwa sababu ahali yangu alikuwa na mawasiliano na ahali yake bawaziri, na mawasiliano ni kwa njia za WhatsApp na message ziko. Wamekwenda, wamekuwa marafiki, wamekuwa karibu, wanazungumza mpaka mwisho, wanazungumza, hebu tuelezeni, anamwambia hali zenu za maisha, mwishi vipi na hivi. Message zipo kwamba hali zetu si za kawaida, kuna kadha mambo mengi, yani mambo ambayo sitaki kuyafukua. Lakini kitendo cha kudai kwamba sisi tuna shida, tadaiwa, tufanya hivi, ambao wameandika huyo kijana katika makala yake, kadhiban wazura, kadhiban wazura. Kwa hiyo wakaona watusaidie, ni jambo la uongo aliyolizua kijana huyu akishirikiana na bawaziri, kwa sababu huyu hawezi kujua mawasiliano yaliyopo baina ya ahli yangu na ahli yake bawaziri, isipokuwa bawaziri kaambiwa na mkewe, na yeye bawaziri kawaambia vijana wake. Au labda atuambie kwamba ahali yake ana mazungumzo na hao, wazungumzo bila ya mipaka. Sasa wamejuaje? Tena habari zenyewe wasilete kwa uongo, na ushahidi upo kimaandishi. Alafu ahali yake huyu bawaziri, baada ya semina nadhani, au kabla ya semina, katika kipindi cha semina, alileta malalamiko kwa Umul Fadhil, na message pia zipo, akamwambia mbona Abul Fadhil yuko kimya, na kuna watu kina udai wanasema, wanamsema vibaya bawaziri, na wanaisema website ya Al-Hidayah, kina hudai ni Abu Ayman, na kuna kijana mwingine akamtaja akamwita Abu Hudhaifa, sijui ni nani. Yuko Abu Hudhaifa, lakini kwenye message imetajwa Abu Hudhaifa kwamba anaisema vibaya pia hiyo website, lakini Abu Fadhil yasemi kitu. Vipi salamu zile mimi nikaletewa na Abu Fadhil, nikamwambia mwambie amwambie mumewe anipigie au tuwasiliane, kwa uchache tuwasiliane. Kweli akaambiwa hivyo, na message pia zipo. Akasema aikapita muda ilikuwa hakuna mawasiliano. Baadaye alipoulizwa akasema sisi tulikuwa tuko busy kidogo, tuna mgonjwa yuko London, kuna kadha wa kadha, sisi ni wao lakini ulikuwa na mgonjwa. Lakini message pia zipo. Kwa hiyo hakukuwa na mawasiliano na baba Zidi, na mimi nilitaka mawasiliano na yeye ili nimfahamishe kuna hivi, kuna hivi, kuna hivi, kuna hivi, kuna hivi. Nilikuwa ninayo kumwambia na mimi sina mawasiliano naye zaidi ya miaka kama sita nyuma iliyopita huko alipokunipigia kuhusu mambo ya barahiani, basi mimi sina mawasiliano tena na yeye. Kwa hiyo ile jambo halikuwezekana, hakuna mawasiliano yoyote, lakini mimi nilitoa salamu hizo. Lakini wao walikuwa wakilalamika kwa nini. Sasa malalamiko haya yakaja tena yakaongezeka, wakaambiwa walalamika sasa kwamba sisi tumewasaidia alafu twasemwa, wao wakaakimia, tawapa msaada. Ndio maana nikauliza hivi, kwani zile pesa ina maana mmetupa kwa sababu ya kutuhonga sisi? Huyu kijana anasema, ameandika katika hiyo makala, kwa sababu haelewi. Huyo baba waziri na vijana wake wanaonekana hawaelewi. Anasema leo uthibitisho kwamba sisi tumekuhonga, tutaka mubahala katika hiyo. Mubahala wa vipi? Sasa unapodai kwamba mbona sisi tusemwa na wale amtutetei au amlizungumzi jambo hilo mmekaa kimya na sisi tumewasaidia, lugha hii maana yake nini? Maana yake nini lugha hii? Maana yake ni kwamba maadamu tumewasaidia basi mtutetee. Hivi ndivyo ninavyofahamika. Kwa hapa hapa hapana mubahala hapa. Sisi ni mimi nataka mubahala katika suala la kwamba twawasema vibaya kwa sababu mmetukatia msaada, na twasema vibaya kwa sababu mmetuondoa katika alhidaya. Nataka mubahala katika hili. Fanaja la'natullahi 'ala alkadhibin. Tumuombe Allah laana ishuke juu ya uongo. Alafu ukisema kwamba misaada, misaada, misaada gani? Alafu unasema mlimtuma mtu tu atuchangishe kwa mtu wa kujenga msikiti ghorofa ya kwanza, wakamtaja pale akhi mmoja. Sisi hatuna mawakala wa kuchangisha michango. Hatuna mawakala. Tunachokifanya tukiwa na jambo la msikiti linahusiana na msikiti, basi tuwafanya ardhi na kuonyesha watu wakheri kwamba kuna jambo fulani tuna hili. Na hali ni mambo mengi tu yapo, na si jambo baya kufanya ardhi katika masala ya kheri kwamba sisi tuna jambo fulani tutakufanya mathalan, hili si jambo baya. Ubaya ni kupita kuombaomba wewe binafsi, waombaomba namani mimi na hivi na hivi, ueleze shida zako vizuri, fanya sabra. Lakini katika mambo ya kheri bwana, kuna msikiti mahali fulani, kuna madrasa mahali fulani, hili si jambo baya. Na haya tumeyafanya, na kweli tulifanya ardhi kwa baadhi ya matajiri na baadhi ya ikhwa. Sasa kama kuna mtu alikufuata wewe kivyako, basi ni huyo, si sisi. Wala sisi hatuna habari na wewe, wala hatujui kwamba kuna mtu ni huyo huyo aliandika hiyo makala, hatujui sisi. Na kama ni baba waziri, sisi tunajua kwamba watu wanaishi Uingereza si wafanya biashara, ni wafanya kazi, mishahara yao yawatosha wao wenyewe na kuendesha maisha yao. Jambo la milioni 50 60 utamfuata mtu utamwambia maneno yake? Si kuna matajiri humu wangu. Na kweli katika wengi au katika baadhi tuliofanya ardhi ni wachache ndio walijitolea, na tukuchangisha hapa 10 hapa 5, akajitolea mtu mmoja akajenga, na sumni haikupita katika mikono yetu. Na sisi tutafanya hivyo. Kwa mfano tulimfanya tajiri mmoja, tukamwambia hivi, tunataka kujenga sisi kitu fulani, tunataka kujenga msikiti ghorofa ya kwanza, lakini wewe kwa sababu una wakala wako mahali fulani, wewe mtumie yule, na yule ana mafundi na watu wake. Sisi hatutaki pesa wala hataki chochote. Na huyu bwana sisi tuna ukaribu naye, tunaweza tukazungumza naye, akaja kweli akaleta mafundi. Na kweli ndivyo ilivyokuwa. Yule bwana akaleta mafundi wake, wakaja wakaangalia, akapeleka ripoti kwa huyu mwenyewe, wakaja mafundi, wakaja sisi tuangalie, tuasimamia tu. Na wala si mimi. Wako wanaosimamia. Kwa mpaka jambo likaisha, pesa zimeishia hapa basi. Ilipofika wakati wa kufanya finishing pia hapo juu kadhalika. Tena huyu mnemfuata ni mtu nikuna ukaribu naye hasa, tukakaa, tuzungumza, tucheka na kadha na kadha, lakini bwana tutaka jambo fulani tufanyie, lakini usitupe pesa. Wewe ulisimamia jambo hili mpaka lishe. Kweli. Hiyo ndio hali ilivyokuwa na msikiti ukawa katika hali hiyo iliyokuwa hapo juu. Kwa hiyo kusema kwamba kupitisha watu wachangie na hivi machukua hela za watu walioko Ulaya, sisi tunasema misaada ya kafiri yafaa. Sasa ikiwa tunafikia kusema msaada wa kafiri wafaa kuchukua, je, yani ikiwa kafiri atakupa msaada hakushurutishi chochote na wala una yakini juu ya kwamba hichi alichokupa ni kutokana na chumo la haramu, yafaa kuchukua? Hakuna aliyesema kwamba haifai. Sasa je, kama ikiwa Muislamu tunasema tu kukaa huko hata hajuri pia asema haifai, basi ndio tunachokisema sisi. Kwa hiyo watu hawa na website yao sio inatahadharisha kwamba hiyo katika mrengo wa kihajuri ni mahajawira, na wao wasema kwamba umesikika huko ulimwenguni kupitia alhidaya. Alhidaya inasomwa na watu wengi, ukiangalia watu zaidi ya milioni 7 wameingia pale wanakisoma wakipata faida na mingine mengi katika mambo ya kujisifu. Sasa kwani ile alhidaya ukiituni, yani ukifanya hivi tu yaseme yenyewe tu ya ungurume yaseme yatangaza dawa Iwe alhidaya mpaka iwe yalingania kwenye haki. Si kuna watu wanaosema? Sasa hebu niambie, ni makala zipi nyinyi mnazoziandika au ni audio gani mnazozitoa katika kutangaza dawa salafia na kuwajibu mukhalifuna mahizbi kama kina Barahiani, kina Abu Hamza na mahizbi wengine wote, makhawariji? Ni ipi nyinyi mna makala zenu mnazotaja, mnaandika kama kuandika, mnafanya translation kutoka kwenye vitabu fulani au mwandika nyinyi wenyewe? Lakini si masala ya kubainisha upotovu wa wapotevu. Sasa ni kina nani wanaofanya hivyo? Na durusi za kielimu, ni kina nani wanaofanya hivyo? Sasa alhidaya imenufaika kwa kupitia sisi au sisi tumenufaika kwa alhidaya? Tunufaika nini? Ama kwa akhira falaam, watu hupata faida, lakini kwamba eti wajulikana. Kwa hiyo kujulikana nini? Kujulikana ni jambo gani katika dunia hii? Kama mtu watu wakujua, watu wengi, maana yake nini? Sasa wanaonekana hawa ni watu wamekaa kidunia dunia, kimaslahi maslahi. Umejulikana kupitia alhidaya. Alhidaya nini? Kujulikana maana yake nini? Sasa hebu tuonyesheni hizo makala zenu mnazoziandika. Ndio maana nikasema ukitaka mapishi nenda alhidaya. Neno hili limewauma sana, wakasema eh, ndio maana sisi tumeweka mapishi kwa sababu watu wengi wanavutika, ili wavutike wasikie haki. Kwani wasila katika wasaili dawa ile mapishi wanaweka pale. Lakini ukienda katika hiyo alulumi hukuti hayo mambo ya mapishi, na watu waenda wasikili waangalia. Kenda sahabu, website zote za maulama hukuti mambo hayo. Sasa tuseme kwamba ni haramu, lakini huo ndio uwezo wenu. Na lau kama mtawatoa wale maduati ambao sio lazima mimi, mkamtoa Abu Hashim, mkamtoa nani, basi itapwaya zile rududi dhidi ya mashia, dhidi ya makhawariji, dhidi ya masufi, dhidi watu hawatazipata. Na watu walikuwa wafata hayo si ali mapishi. Leo ukifungua kuna website nyingi tu za mambo ya mapishi, mambo ya kuandaa nyumba, mambo ya kupaka rangi, mambo ya magari, wala hawahitaji hayo, udaktari na kila kitu. Kwa lazima ndio alhidaya. Lakini ukitaka kujua habari, wanaosikiza Kiswahili na wazungumza Kiswahili wanataka kujua habari za mashia, wanaotaka kujua habari za makhawariji, wanaotaka kujua habari za masufi, wataenda kupata wapi sasa habari hizo? Nyinyi mwaandika, mwaweza kufanya mambo hayo. Sasa nani anayenufaika? Na sisi hatufanyi biashara wala hatuwauzii, mmoja mwachukua mabeba, wala hatukuwaambia. Kwa hiyo nifikie hapa, lakini tukizungumza tu ni kwamba tutakwenda nao hawa watu kidogo kidogo hivi hivi, tutasoma, tutawagusa mpaka atakapokuwa tumejiridhisha kwamba sasa wamebainika. Katika jambo jingine la mwisho, labda nimalizie, nimesahau, ilikuwa nukta moja. katika wao wanachukua habari nyingi kupitia, yani zinazotuhusu sisi hapa au za nyumbani, kupitia ahali yake bawaziri. Sitaki kusema mambo ya wanawake, kusema mambo ya wanawake sisi tutakachofanya ni kutahadharisha, kwa sababu huyu mwanamke alikuwa na group na wanawake wengi hapa markazi. Kuna wanawake wengi amewaunga katika magrupu haya. Kwa hiyo nawaambia ikhwa wale ambao wake zao wana mafungamano na mwanamke huyu, wakati mafungamano haya yule mwanamke yuko katika maslahi ya mumewe, na inaonekana hana ukweli ndani yake, kwa sababu katika message ambazo Umul Fadhli mimi alinionyesha, anajaribu kusema kwanza mume wako amemradi mpaka Abu Hashim, kwamba mimi nimfanya radi mpaka Abu Hashim, kila mtu yeye ana mradi tu. Umul Fadhli akamwambia, haya, tuletee hiyo kauli moja tu alipomradi amesemaje, anaingia huku anatoka huku, lete moja tu. Hayo maneno si ya kweli, lakini azungumza, alikuwa atetea kwamba mimi nimemradi Abu Hashim. Mwisho akasema yes, kairadi Maganyakulo markazi tauhid, na Abu Hashim asomesha pale. Akaambia lakini ameradi markazi tauhid, haja mradi Abu Hashim. Akalikwepa jambo hili, kisha inaonekana ni mtu wa kutiatia maneno hivi. Kwa hiyo tahadharisheni ahali zenu kuhusu huyu mtu. Mtu anasema zungumza habari za wanawake msikitini, naam, kwa sababu hata Qur'ani imetaja habari za wanawake, mkitahadharishwa. Wa mra'atuhu hamalatal hatab, nani huyo? Kwa sababu ya uovu waliokuwa nao na fitna alikuwa anazipitisha chini kwa chini. Kwa hiyo hata mtu mwanamke, mwanamme, mtoto, mzee, akiwa na tabia mbaya, akiwa na mwelekeo ambao si mzuri, tuwatahadharisha. Kwa hiyo ana mafungamano na baadhi ya akhwati na baadhi ya wanafunzi wetu wa kike. Kwa hiyo waambieni ahali zenu wajaribu kukata mawasiliano naye. Tushapata malalamiko kidogo kwa baadhi ya akhwati, mpaka mmoja auliza, hasa wewe wataka sisi, mwanamke mmoja katika akhawati ambao ni wanafunzi wetu sisi. Umul Fadhli anaeleza, anasema auliza, amuliza yule mke wake, sasa nyinyi mwataka sisi tufanyeje, na sisi tuko hapa Kongo tunasoma. Sema ondokeni, ondokeni hapo, si pazuri. Lakini bado ukang'ang'ania kwa Uingereza huko, ajibu kabisa, jambo la ajabu kabisa, na ile lina ushahidi pia. Sasa ni mtu wa kumnyamazia kwa sababu mwanamke, mwanamke akinapigana, sio kwa sheria imekataza kuwapiga wanawake kwenye vita, lakini akiingia uwanjani apigwa. Kwa tahadharini na jambo hilo. Sisi tutakwenda hivi na utaratibu wetu utakuwa ndio huo wa kidhihiri, tutawagongoe. Kuna nukta nyingine ya pito ya kuizungumza, Abu Mansuri atajiandaa atakaja tuwe ufafanuzi tu kwa nini mimi nikavutika kuzungumza maneno haya. Utamsikia anavyosema kuonyesha kwamba hawa watu wana uadui. Inshallah, tambii muhimu, lakini tutaitolea kesho inshallah. Tutajitahidi katika darasa nyingine. Hii ni mazungumzo tunakuja, lakini mfahamu kwamba watu wa hidayah masharabu yao yako vipi, na mtahadhari nao, watahadharisheni ahali zenu, na watu waendelee na durusi zao na utaratibu wao. Yeyote atakayotufanyia, atakayechezea dawa na akawa anafanya makiri kwenye dawa na maduati wa ahli sunna wal jamaa, ikibidi kumzungumzia atazungumziwa. Ikiwa ni mtu wa kuachwa ataachwa, kama tulivyoacha na kunyamazia wengi kabisa ambao hatukuona kuna haja ya kuwazungumzia. Kwa leo nitaishia hapa. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, washhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.